بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث سورة القارعة دمكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دي سورة قريش او مخي سورة القيامة ترتيب قرآني كي يوصل لسم يوصل يو نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي ديرشم نمبر سورة دي رب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ باعث بعد الموت ذکر اذا بعثر ما فی القبور نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی داغی تقسیم دو قسمن تا کل چی اللہ تعالیٰ دا قبرن خلق رافا سی نو بیا ود دو قسم خلق داود صورت دا تخویف پی اخروی پا ذکر دا حوال دا قیامت سرا قیامت را روان دے دا غیر پا تیارے ہو کئی نو دا قیامت سختی ډیر زیات لري دا سختونه د بچاو د پاره د زندگی دا چې دې کې اوسه اعمال وکي القارعه هغه آفت زلټ کون کې مل قارعه سدي هغه آفت زلټ کون کې و ما درک مل قارعه او سسیس پوی کړی ته چې سدي هغه آفت زلټ کون کې قارعه دا قیامت په نمونه کې ونوم دي قارعه او ته ولې کې قیامت ته قارعه ولې ولې کې لکه دا داس یو مصیبت دی چې د انسان دا زړه به وټکی د قیامت د ډیرو هیبتونو د وجې نه د ډیر رعب د وجې نه لکه د انسان دا زړه چې راواغیستلی شي په یو څه شي باندې وټکولی شي نو د قیامت سختۍ دومره زیاتې دي چې د انسان دا زړه به وټکی الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې آسانی کړي دا حساب نه مخکې حساب په کار دی رضان سره عمر رضی الله تعالی عنه به خلکو ته ویل اے خلقو اے دزان سر حساب وکئی مخ کی پدے دنیا کی چی تاسو بانی حساب چرے آسان چی زان سر خواسی زان خو چی کئی کنے لگ چی سنگ چل لے ہر سوک دزان سر حساب کئی خوری کن در روپو حساب کئی در روپو نا دا اعمال حساب وکئی رازی دا خو دا بد حساب وکئی چی مونگا استاسو نیک اعمال دیر دیو کبد اعمال دیر دی قیامت دا پارا مندی تر دیر دیو کنا دا دنیا دا پارا دیر دی وی حساب با اللہ تعالی پاگا چا بانی آسانی چا غرزان سر حساب وکئی او بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ به خلکو ته ویل خلکو به ځان عرض اکبر ته ځان خیسته کیا اوس خو یکره یو اجتماع ته دی یا خیرات لدی یا واده لدی یا بازار ته دی نو ځان خیسته کی خلک خوشبو لگی عطر ولگی او غسل وکی او خی کپڑے واغوندی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویل غ عرض اکبر ته چې اللہ تعالی ته پیش کیږي په قیامت کې راغیر پر ځان خیسته کی الته کې بیا خیسته کی دل نشته دی ځنه خیسته لار شه خیسته سری پا اعمال و پا عقیده بانی زن برابر کی القارعه اغا اپت زلطک انکه ملقارعه سری اپت زلطک انکه و ما ادراک ملقارعه او سد سپو یکلی تا چه سدی اغا اپت زلطک انکه یوم یکون الناس و پا کمورت بانی چشی و خلق کل فراش المبثوث پشان دا پتنگان و خورو و رو باندی دا بل حیبت اللہ تعالی ذکر کیا دا تشبیه دا پتنگان و سر اللہ تعالی ولی ورکڑی دا نو تفسیر مدارک دا غی ډیر خې وجی ذکر کړی هغه وی فیل کثرت دا انسانان بر دې زمکه نه داسې اور راپور تکلې شي او ډیر بې لکه سرنګي شي ډیر پتنګان ناشي او هغه خوار شي وونه باندې ورشي او خوار واره شي دغه سي دویم دا تشبیه ور کړی د پینتشار کې ډیر پتنګان دی او بیا خوار واره دي نو دغه سي دا انسانان به د دې زمکه نه راپور تکلې شي او خوار واره بې دریم پتنګ چې دا ډیر زیات ضعی پشه ده نو دغه سیده انسانان چې کله را پورته کیږي د قیامت پر ورځ باندې نو دیو به ضعی پي بیکاره وي ده دغه سی امام تفسیر مدارک ذکر کړی دی وتطایری ال الداعی لکه سرنګي چې پتنګان دا رڼا د پاره رڼا ته ورځي او رڼا ته ورځغلی نو دغه سی اسرافیل علیه السلام چې کله چغه وهی کله پوکیو کې بشپېلای کې نو دا خلق بعد اسرافیل علیہ السلام طرف ته داسې ورزغلی لکه سرنګ چی پتنګان دارانه لورزی نو دا تشبیه پدې کړه دا څلور پنځه تشبیهات امام علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې دا ذکر کړی دی القارعه مل قارعه یوم یکون الناس پکم اورد باندې چی شی خلق کل فراش المبثوث پس شان داغه پتنګانو خورو ورو باندې وتكون الجبال وشبغرنا كالعهن المنفوش پشان داغا رنگینی وړی باندې ال منپوش وهلای شوی او تكون الجبال کالعهن عهن ولکیږي په عربی کې رنگینی وړی ته چې قسمه قسم رنگونه پاږي کې نو اشاره شول دی ته قران کریم کې الله تعالی بل دی کې وای چې په دې غرونو کې سر دی تور دی دغه سپین دی قسمه قسم غرونه دی نو دا به داسې شي لکه هغه رنگینه وړی چې په هغې کې قسمه قسم رنګونه وي او یا منپوش وهلی شوي وړی ده. پخوا به چرې ده کله به دا مالوچ زاړه شوله نو دا بیا وهل دسې یو لختې یو پسې راواخیستلی او دا بیا وهله. دا کم مخکینی خلک چې هغې ته دا معلومات وي هغه به په دې لخته پسې ونختل داسې به تلل او بیا به چرې راغورځېدل. دا غرونه به الله تعالی داسې اوچت کړي لکه څنګه به چې خلکو هغه مالوچ وهل په هغه لختو باندې داسې بشي اندیکا کوي ته ویلې کې یو بل سره بیا دا غرونه ولګي دا بیا زره زره شي نو داسې بیا وبېږي نو دا به یو اوار میدان شي د ټوله دنیا. لا ترا پیها عوج ولا امتا په دې کې ونډې راکې نو بیا پرې کې کندې بس دا به یو اوار میدان بشي. دا الله تعالی دا حالت ذکر کوي دا په موږ او تاسو را روان دي خا په بل جوان نه. وتكون الجبال وشبه دا غرونه کالعهن المنفوش پشان د غوړی رنگینه وهلې شوی باندې. فاما من ثقلت موازینه وس الله تعالی ذکر کوي دوه اقسام د خلکو. وس مونږ او تاسو را وکړ دي چې دې کې سوچ وکړو چې مونږ به په کم یو کیو. فاما من ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درانه شي عملونه داغي عملونه د تللو داغي فهو فی عیشه الراضیه نو هغه به په هغه جون خوشاله کی. تفسیر مدارک کې ډیره بهترینه خبره کړې ده. اما من ثقلت موازینه باتباعهم الحق چا چې د الله تعالی د دین او د حق تابعداري کړي نو دا غي نیک اعمال بدرانه شي. چې د حق تابعداري کړي د قران تابعداري کړي د الله تعالی د دین تابعداري کړي بیا وسطل لیکيږي عمل خنخ کاری چې دا وتل لیش نو یو قول دار چې اعمال تل لیکيږي الله تعالی په غي باندې قدرت لري. هوا نخ کاری خو نن سوا تل لیکيږي هوا تل لیکيږي کنه دغه سینن سوا خو یخنی او گرمیم تللی کیږي یخنی او گرمیم تللی کیږي تبم تللی کیږي دار څه تللی کیږي نن سوا. نو الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې اعمال الله تعالی وتلی یا دې ته به شکلونه ورکړلی شي نیکو اعمالو ته ښایسته شکل او بدو اعمالو ته بد شکل نو هغه به وتللی شي. نو دغسې روایت کې راغلی دي یا به صحیفی د اعمالو وتللی شي د نیکو اعمالو صحیفی او د بدو اعمالو صحیفی به وتللی شي هغه وتللی کیږي. او دغسې حدیث کې راغلی دي کله به بعض انسانان به وتللی شي لکه حدیث کې راغلی دي یو تعبیر رجل سمین یوم القیامه یو پنډور سړی به راوستلی شي قیامت په ورځ باندې داسې پنډور به وي لکه لوی سنډی غوایي دومره شی به وي. لا یزن عند الله جناح بعوزه او غبا وزن ون لري په مقدار د ماشی د وزر باندې د الله په نسبت به دومره وزنم نه دی. ولی دا وزن چې پیدا کیږي نو دا په اعتبار د صحیح عقیده سره دا په اعتبار د صحیح عمل سره دا په اعتبار د اخلاص سره نو د کی هو ایمان نو نواسری پیډی کن نو دا تللی کی الله تعالی دې زمونږ او استادو د نیکو اعمالو تل درنه کی. کدا درنه شول خو بیا و کامیاب یو او کدا بل و الله تعالی دغه حالت موږ او تاسو بچی. فاما من ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درنوي تل د عملونه داغي عملونه د تللو داغي درانه شول فهو فی عیشه الراضیه نو دا به په غژن خوشاله کی. و اما من خفت موازینه او هغه څوک چې سپک شي عملونه داغي د تللو عملونه داغي سپک شي دغه کی تفسیر مدارک هغه خپل معنا کړی دا به اتباعهم الباطل عملونه سپک زکه شول چې د دین تابعداري نه کړي د الله تعالی د کتاب تابعداري نه کړي نو په امه هاویه زید ورګرځیدل د هغه هاویه دي هاویه ته ورګرځي هغه پسې بزي. اوس دا هاویه څه شی دی و ما ادراک ما هيا او څه چې سپوې درکړي تا لرا چې دا هاویه څه شی دی نارون حامیه دغه ور دی ګرم سخت ګرم ور دی حدیث کې راغلی دی هغه ور ډیر زیات ګرم دی دا نارون حامیه دا خبر دی لپاره د محترم محذوفی هي نارون حامیه هغه اور دی ډیر ګرم نه سخت ګرم. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زر کاله د جهنم اور بلک للی شو نو دا سر شو بیا زر کاله بل کله شونو تات سپین شو، بیا زر کاله بل کله شونو بیا تک تور شو، او تر اوس پوریم دا سی تک تور دی په شان د تکی تور شپې باندې. اعاذنا الله منه، والله تعالی تی موږ تاسو بچی نارون حامیه دا ګرم اور دی. بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا جهنم نه څلور دیوالونه راتاو دی، او په پلنو باندې په یو دیوال باندې سفر چې هغه سلویخ کال دی، یو سل شپېته کال چې سفر وکړل شي نو د جهنم نه چې کم دیوال راتاو دی په پلنو باندې باغ ختم نشي. د اوږدو علم خو بیا الله تعالی تر چا وسمري. او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې جهنم اور اغه اویا چند د دنیا د اور نه زیات ګرم دی، د دنیا د اور نه اویا چند غ زیات ګرم دی. نارون حامیه دا سخور دی، الله تعالی دې مونږ او تاسو دغینه بچو ساتي. نارون حامیه اور دی، هغه ګرم ډیر سخت ګرم دی.